בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פיקדון הלכה א'. הלכות פיקדון וארבעה שומרים. כל השומרים צריכים להישבע. כי אפילו שואל במקום שפטור, דהיינו מת המחמת מלאכה, צריך שבועת התורה. והשומרים צריכים שבועה אפילו בלא טענה. כעניין שבועה על פי מה שכתב רבנו נורו יאיר, שעל ידי אמת באים לאמונה בבחינת צדק כדתחברת באמת התעבידת אמונה, כמו שהיית בזוהר אין שם. וזה בחינת שבועה. כי הדיבור של ישראל הוא בחינת דיבור הקודש, בחינת מלכות פה. ובוודאי אין לנו חושדין ישראל שידבר שקר חס ושלום. אך כשיש הכחשה שחברו מכחישו, אזי הוא בחינת אחיזת הסתרא אחרא שהוא השקר כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בדיבור הקודש שהוא דיבור אמת. ואזי הדיבור שהוא בחינת מלכות כנ"ל בבחינת צדק, כי צדק מלכות הקדישה, והיא נקראת צדק כשהם נאחזים בה חס ושלום כמובן, וכל זה על ידי שנפגע מהאמת ונתאחז בה השקר חס ושלום. ומחמת זה נקרא צדק כנ"ל. ועל כן צריך לתקן הדיבור שהוא בבחינת צדק תדברון, שיהיה בחינת אמונה, ואזי יהיה נאמן בדבריו. וזה נעשה על ידי שמתחבר באמת בבחינת צדק עד התחברת באמת וכולי כנ"ל, והוא בחינת השבועה. כי שבועה היא בחינת התקשרות כמובן בשערי הוראה, ששבועה היא ביסוד. וזה בחינת וישבע יוסף את אחיו. היינו שהשבועה היא בחינת שמקשר הדיבור אל האמת. ועל כן סתם שבועה בנקיטת חפץ ונוהגין עתה בספר תורה. כי התורה היא בחינת אמת כמו שכתוב תורת אמת וכו'. והיא בחינת יעקב, בחינת ייתן אמת ליעקב. כי יעקב הוא בחינת התורה כמובן. ועל כן נשבעין בנקיטת חפץ בבחינת השם נשבע להשם נדר להביר יעקב. דהיינו שמקשר ומחבר הדיבור לבחינת אמת, בחינת יעקב, בבחינת צדק כד התחברת באמת ואזי התעבידת אמונה כנ"ל. כי זה בחינת שלמות האמונה כידוע, ואזי נאמן בדבריו, כי ניתקן ונשלם הדיבור שהיה בבחינת צדק על ידי השבועה שהיא בחינת התקשרות כנ"ל. וזה בחינת שבועת השומרים שצריכים להישבע אפילו בלא טענה והכחשה. כי ארבעה שומרים הן, ומבחינת מלכות. שהיא בחינת ד' כמובן. כי הם שומרים מגניבה ועבדה שלא יהיה נפסד ונזק ממון ישראל, שזה בחינת תיקון המלכות. כי הממון הוא בחינת הנפש כמו שמבואר לאל כמה פעמים. ועל כן רוב מושלים ומלכי ישראל היו שומרי הצון מקודם. כי שמירה מן האבידה הוא בחינת תיקון המלכות. וכמו שכתוב לאל בהלכות אבידה. ועל כן הם ארבעה שומרים שהם מתקנים בחינת מלכות שהוא בחינת דלת. כי המלך הוא גם כן בחינת שומר שצריך להשגיח על העם ולשומרם שלא יתפזרו וכנ"ל. וזה שכתוב בזוהר שמור בנוקבה, שהוא בחינת מלכות כנ"ל. ועל כן השומרים צריכים להיזהר מאוד בשמירתן, כמו שכתוב בשולחן ערוך, והחמירו מאוד רבותינו זה על בזה. כי צריך שמירה יתרה שלא יהיה נפגם בחינת המלכות, מאחר שסמוכה להם כידוע. ועל כן, כשיש היזק שנגנב או נאבד או נאנס, אזי הוא בחינת פגם המלכות כנ"ל, ואזי הוא בחינת צדק כנ"ל. ועל כן כולם צריכים שבועה אפילו בלא הכחשה, ואין נאמנים בלא שבועה, מאחר שנפגם אצלם בחינת המלכות בבחינת צדק, על ידי שנאבד הפיקדון כנ"ל. ועל ידי השבועה שהיא בחינת תיקון המלכות כנ"ל. כי בתחילה, על ידי העבדה שנפגם המלכות, והפגם הוא שנעשה פירוט חס ושלום, בבחינת הצדיק עבד, ואיתה בזוהר מי עבד וכו'. ועל כן, על ידי השבועה שהיא בחינת התקשרות, בחינת יוסף הצדיק כנל, על ידי זה ניתקנת ונעשית בחינת אמונה כנל. ואזי די כאן נאמנין השומרין כנל. אבל בכל מקום אין צריכין שבועה, כי אם כשיש הכחשה כנל, שזו בחינת הפגם כנל. אבל כשאין הכחשה ואין פגם, אין צורך בשבועה בוודאי. וכן, זה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהמוצא מציאה לא ישבה. וכן כשאין תובעין אותו והוא מודה מעצמו, הוא משיב אבידה ואינו צריך להישבה. כי כשמשיב אבידה שזהו בחינת תיקון המלכות, שמחזיר הנפשות למקומן כנל בהלכות אבידה, על כן בוודא אינו צריך שבועה כנל. אבל השומרין צריכים שבועה בלא טענה. כי עבדת הפיקדון הוא הפגם כנל. וכל השומרים פטורין כשבעליו אמו. כי עיקר השמירה שצריך השומר להיזהר ביותר כנל, הוא רק מחמת שהחפץ רחוק מבעליו, ואזי שכיח היזקה. כי כשהחפץ רחוק מן הבעלים, הוא בחינת התרחקות הנפש מן הכבוד, כנל בהלכות עבדה. ואזי אין הנפש בשלמות, בבחינת נפש עייפה. וכשאין שלמות, אז יש להם אחיזה חס ושלום כנודה. ועל כן, אזי צריך שמירה יתרה, כשהדבר נתרחק מן הבעלים ונמסר לשומר. וזה בחינת כי יתני של ראו כסף אוכלים לשמור וגונב מבית האיש, כי תכף כשנותן לשומר, שכיחה איזק הגנבות ועבדות כנל. וזה שהחמירו רבותינו זל בשמירת השומרין. וכמו שכתוב ביעקב, הייתי ביום אכלני חורב וכו'. אף שאנו רואים שהבעל הבית בעצמו אין נזהר כל כך בשמירת חפציו. כי כשהדבר אינו אצל הבעלים ונמסר לאחר לשמור, אז צריך שמירה יתרה מהם כנל. ועל כן, לא רצה משה רבנו עליו השלום שהתנהגו ישראל על ידי שומר, כי אם על ידו ידבח בעצמו, כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך וכו'. ולא רצה משה ואמר, אם אין פניך הולכים וכו' כנל. ועל כן, שמירה בבעלים פטור, כי מאחר שבעליו אמו במלאכתו, שגם הם שאולין לו וכו', על כן פטור, כי לא נאבד הדבר על ידי שנמסר לידו, מאחר שגם בעליו אמו ולא נתרחקה הנפש, בבחינת התרחקות הנפש מן הכבוד, כנעל.